Giertych wyjaśnia, że jest to reakcja na publikację okładki najnowszego wydania tygodnika, które ma się ukazać w poniedziałek. Na niej widnieją zdjęcia Jana Kulczyka i Romana Giertycha, a pod nimi tytuł Dorwać Kulczyka i zdanie. Roman Giertych, adwokat ludzi władzy, chciał tworzyć grupę, która będzie wymuszała pieniądze od najbogatszych Polaków. Kulczyka, Solorza, Czarneckiego i Sołowowa. Tygodnik planuje publikację treści kolejnych taśm. Według Gazety Wyborczej jest to nagranie rozmowy Piotra Nisztora z Romanem Giertychem. Adwokat miał oferować 400 tysięcy złotych za to, by nie ukazywała się książka Nisztora o Janie Kulczyku. Giertych potwierdza, że prowadził takie negocjacje w imieniu przyjaciela biznesmena. Według niego dziennikarz żądał wyższej kwoty i dlatego nie doszło do porozumienia. Teraz afera, którą żyje Londyn. Brytyjski premier zabrał głos w sprawie pedofilii na szczytach władzy. David Cameron zażądał jak najszybszego wyjaśnienia kwestii zagubionych dokumentów mających dowodzić winy polityków i wysokich urzędników państwowych. Zeznanie dotyczące około 20 wysoko postawionych osobistości w parlamencie na Downing Street, a nawet podobno w pałacu Buckingham, zebrał w latach 80. zeszłego stulecia nieżyjący już poseł konserwatywny Jeffrey Dickens. Oddał on swoją teczkę ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych Leonowi Brytanowi, który zawiadomił go potem, iż nadał bieg dochodzeniom. Okazuje się jednak, że dokumenty zniknęły z ministerstwa, pozostawiając jedynie fragmentaryczne wzmianki w archiwach policji. Premier David Cameron zaapelował, aby nie winić z góry byłego ministra, ale zażądał pełnych wyjaśnień od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To słuszne, że toczą się te dochodzenia. Jeśli ktoś ma jakieś informacje, powinien ich naturalnie udzielić policji, oświadczył brytyjski premier. Dochodzenia przeciwko pedofilom napotykają w Wielkiej Brytanii na tym większe trudności, im bardziej znanych osobistości dotyczą. W najnowszej takiej sprawie zapadł jednak w piątek wyrok prawie 6 lat więzienia na znanego muzyka, malarza i filantropa, 84-letniego Rolfa Harrisa, który spędził wczoraj pierwszą noc w więzieniu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I przypominam informację dnia. 11 osób zginęło w wypadku samolotu pod Częstochową. Jedną uratowaną w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Samolot należał do prywatnej szkoły spadochronowej. Wykonywał lot z podczęstochowskiego lotniska w Rudnikach. Informacje z Częstochowy śledzimy na bieżąco. Będziemy do nich wracać w kolejnych serwisach. Tej nocy zachmurzenie spore, w czasie burz opady intensywne, a burze spodziewane są także jutro, w dzień. Deszczu mogą się nie obawiać jedynie mieszkańcy Polski zachodniej, wschodniej oraz wybrzeża. W Zielonej Górze, Łodzi, Warszawie, Rzeszowie i Lublinie jutro 30 stopni, we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Szczecinie oraz Gdańsku 29, w Koszalinie, Olsztynie i Białymstoku 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżink można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dark places where a simple Dziś w studiu BBC gra dla nas zespół Yes. Jak zagra dwa razy, to potem jeszcze coś zremiksuje, ale to dopiero za chwilę. Chwilę raz jeszcze jej jest, ale tym razem jako remikserzy. To będzie utwór o miłości do munduru zespołu Gang of Four. A Wojtek, ten Wojtek, za którego trzymamy kciuki cały czas, bo ma dzisiaj słaby dzień, opowiedział o spotkaniu z Johnem Lydonem na ubiegłorocznym Sound Edit. Spotkanie było może nie niespodziewane, bo specjalnie na niego czekałem, ale kiedy go zobaczyłem, poczułem się, jakbym spotkał postać z kreskówki. Tak mnie wmurowało, że wydusiłem z siebie jakieś pojedyncze samogłoski, na co Johnny zapytał: "What's wrong with you, boy?" Potem było jeszcze abstrakcyjniej, ponieważ autograf załatwił mi dopiero Władysław Komendarek, który pojawił się nagle z moim egzemplarzem Nevermind the Bollocks, mówiąc: "Mam dla ciebie autograf od Kosmity." Ja też miałem na tym samym festiwalu podobnie abstrakcyjne spotkanie z Johnnym, o którym opowiem za chwilę. Girl. Nie zdarzyło się spotkać Johnego w sytuacji dość niezręczno-abstrakcyjnej, czyli w windzie. Wiecie, jak to jest w windzie, jak patrzycie się na siebie i nie bardzo wiecie, co powiedzieć. No więc mruknąłem jakieś tam hello, ale potem zapytałem, na które piętro jedzie. A on zamyślił się i powiedział, wiesz co, tak naprawdę to nie wiem. No i pojechaliśmy na moje, które okazało się piętrem jak najbardziej słusznym. I tak, zgadzam się, wygląda jak z kreskówki. Przyszedł mail z Krakowa twierdzący, że widziano kogoś bardzo podobnego do Jacka White'a w tym mieście, konkretnie w jednym z klubów na Kazimierzu. No to teraz będzie utwór, w którym będzie Jack White, który się chowa. Who's to say that I'm unhappy, 'cause I really sitting, thinking, dreaming, waiting for my ship to sail. Who's to say this time I'm wasting someday won't get you? Maybe when you come around, I'll start to get enthused. Who's to say schedule seems to shadow you. Who's to say that tired cliche? There's more fish in the sea. I don't mind treading water. You're the one for me. You say that by now I should know you'll never love me. But who's to say that what has never been will never be? What has been will never be. Rzeczywiście Davida Byrna dość łatwo spotkać w Nowym Jorku, najchętniej na rowerze. Napisał zresztą znakomitą książkę Pamiętniki rowerowe. Akurat za to spotkanie trzymamy kciuki. A ponieważ Mona Lisa pana Zbigniewa wzbudziła entuzjazm, to jeszcze jedno. Your kind, Mona Lisa, with a wink of your eye, make it all right. Oh, there's more left to life, Mona Lisa. Let me take you along for the ride. Ain't nothing to stay the same, won't ask it of you. Just that burgundy smile you wore yesterday, I say you won't never lose. I've been down, I've been worse, Mona Lisa. Came in last, came in first, but it all gathers dirt, Mona Lisa, for you bathe in the light. Ain't nothing that stays the same. Won't. just that burgundy smile you wore yesterday. Say you won't never lose. Oh, you taught me this much, Mona Lisa, and I done set it aside. For when you need the same magic touch, oh, for when you need reminding, you ain't stays the same. Won't ask it of you. Just that burgundy smile you wore yesterday. Say you won't never lose. Just that burgundy smile. like a mother house that flies so sweetly. She lived like a mother, but she died just like suicide. Dawka Soundgarden będzie podwójna i to będzie nagroda za cierpliwość dla tych, którzy czekają na rozmowę z Soundgarden, o której mówiłem przed tygodniem, choć chyba asekurowałem się mówiąc mam nadzieję. Niestety wywiad był telewizyjny i z przyczyn technicznych zgranie dźwięku nie jest tak proste, jak się wydawało. Nie chcę obiecywać, ale mam nadzieję zagrać, znów mam nadzieję, w liście osobistej za 2 tygodnie. Świetną rozmowę z Soundgarden, mogę tak powiedzieć. Za 2 tygodnie, dlatego że za tydzień najprawdopodobniej będę musiał ustąpić mikrofon o tej porze komu innemu. Let's try with guitar alone first and then come in on like have the guitar play the riff once quiet. And then drums and bass come in still quiet. And then have vocals come in so we don't really bash it until the loud part of the vocals. Hit the loud part, hit it really hard. And then we'll try doing that twice as long and see what it sounds like, the loud part. I'm just gonna play the chords of the chorus right now because it's hard for me to sing and play this part. Mm-hmm. the second one. the rain that's falling. She waits in the air. I take her aside. She sleeps in a chair in her sand. Bardzo piękny King Crimson. W najbliższą środę, 9 lipca, legendarne spotkanie grupy SBB z Michałem Urbaniakiem, o którym Mariusz Adamiak opowiadał przed tygodniem w liście osobistej, a kilka tygodni wcześniej sami muzycy. To już za kilka dni. My słuchamy raz jeszcze niedawno wydanej płyty, archiwalnej płyty zespołu Michała Urbaniaka. Thank you.

otwiera oczy na świat. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Jest 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 lipca, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa lotnicza w województwie śląskim. Samolot należący do prywatnej szkoły spadochronowej spadł i spłonął krótko po starcie. Na pokładzie było 12 osób, przeżyła tylko jedna. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Za chwilę najnowsze informacje w tej sprawie. Połączymy się także z naszym reporterem, który jest już na miejscu wypadku. 11 osób zginęło w wypadku samolotu w miejscowości Topolów koło Częstochowy. To są informacje potwierdzone na razie przez pracowników lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba przeżyła katastrofę. To jest 40-letni mężczyzna, mieszkaniec Krakowa. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Co najważniejsze, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najnowsze informacje przekazywała w TVP Info Beata Marciniak, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Pacjent w tej chwili przebywa na OIOM-ie, jest konsultowany ze specjalistami. Badania wciąż są wykonywane. Pacjent przeszedł już badanie tomografem komputerowym. Potwierdzono liczne urazy kostne. Będzie wymagał dłuższej hospitalizacji. Pacjent jest w szoku. Cały czas kontaktuje się, rozmawia z lekarzami, z personelem medycznym. Przy jego łóżku była już żona. Z żoną też rozmawiał. Także myślę, że wszyscy podtrzymują go na duchu. A mężczyzna do szpitala bardzo szybko po katastrofie przetransportował śmigłowiec. Justyna Sochacka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mówi, że tuż po informacjach o wypadku na miejsce wysłano 3 śmigłowce. My uruchomiliśmy 3 śmigłowce. Leciały Gliwice, Kraków i Kielce. Kraków i Kielce zostały zawrócone już w czasie lotu, dlatego że było wiadomo, że niestety nie ma już komu pomóc. Jak doszło do tej tragedii, przypomina Joanna Lazar z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Krótko po godzinie 16 mały samolot, który startował z naszego lotniska w Rudnikach, nagle z nieustalonych powodów zaczął spadać na wysokości miejscowości Topolów. Ten samolot spadł na pole, a następnie zapalił się. W tym samolocie znajdowało się kilkanaście osób, byli to skoczkowie i pilot. Po katastrofie maszyna, jak słyszeliśmy, paliła się. Pożar został szybko ugaszony. W akcji brało udział 16 jednostek straży pożarnej. Maszyna spłonęła i już wiadomo,